Trójka. Program trzeci. Jeszcze przez niemal godzinę nagrania, które do trójkowego studia przyniósł Trójskoczek, czyli Piotr Kordaszewski. Proszę Państwa, drugą godzinę naszego spotkania rozpoczęła MIA lub też Maja, jak kto woli, dziewczyna, która urodziła się w Londynie, ale gdy kilka miesiączków miała, razem z rodzicami powędrowała do rodzimej Sri Lanki. Tam po jakimś czasie z rodziną znowu stamtąd musiała się ewakuować, gdyż wojna domowa tam trwała. Podróżowała razem z rodzicami po świecie, no niemal całym, aż w końcu znowu wylądowała w Londynie i wówczas miała 11 lat. Proszę Państwa, tak jak powiedział MIA lub Maja, jak to woli, słuchamy nagrań z jej dwóch pierwszych płyt, a słuchamy dlatego, że tak sobie pomyślałem, że trochę klimatów takich około bartkowo-gilowych też dobrze, żeby pojawiło się w trakcie naszego spotkania. Tak więc w ramach tych klimatów jeszcze jedno nagranie, jeszcze raz MIA. Boys there, boys there, boys there. rocketcha. Wielkie brawa dla tej pani Boys, a wcześniej Fire Fire w dwóch nagraniach Maja, inni na nią mówią MIA, dziewczyna, która działa i nagrywa w Londynie, chociaż pochodzi tak naprawdę ze Sri Lanki. I to wszystko, jeśli chodzi o klimaty około bartkowo-gilowe. Wracamy do syntezatorów, które w poprzedniej godzinie naszego spotkania gęsto, często się pojawiały. I w tej będzie ponownie podobnie. Syntezatory, tym razem przy nich panowie z Depeche Mode. Simplicity best, or simply the easiest, the narrowest path is always the holiest. So walk on barefoot for me, suffer some misery. If you want my love, if you want my love. Man will survive the harshest conditions and stay alive through difficult decisions. So make up your mind for me. Walk the line for me. If you want my love, if you want my love. I was lost and hollow promises, cheating Judases, doubting Thomases. Don't just stand there and shout it, do something about it. Fulfill the wildest ambitions, and I'm sure you will. lose your inhibitions. So open yourself for me. Risk your health for me. If you want my love. If you want my love. If you want my love. If you want my love. If you want my love. If you want my love. If you want my love, if you want my love, if you want my love, if you want my love, if you want my love, if you want my love, if you want my love. Mam nadzieję, że zgodzą się Państwo ze mną, że ilekroć Martin L. Gore z Depeche Mode skrobnie coś na temat miłości, no to łzy same cisną się do oczu, gdy później czegoś takiego pięknego się słucha. Proszę Państwa, nie bez powodu prezentuję teraz nagrania grupy Depeche Mode. Nagrania koncertowe to akurat z trasy Devotional, moim zdaniem najlepszej w historii grupy Depeche Mode, a nie chwaląc się, miałem okazję zobaczyć niemal wszystkie trasy koncertowe, koncerty poszczególne niemal wszystkich tras koncertowych Depeche Mode, a całą tę przygodę rozpocząłem w roku 1985 podczas koncertu na Torwarze. Po co o tym wszystkim opowiadam? Ano dlatego, by zapytać Państwa, czy ktoś we wtorek albo później widział film Depeche Mode Life in Berlin, nakręcony przez Antona Corbina. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że takie osoby słuchają teraz Trójki. Mam nadzieję, że chwycą za telefony komórkowe i pod 71335 skrobną kilka słów na temat tego, jak ten film się Państwu podobał. 71335, jak ten film się Państwu podobał. Ja no, mam już wyrobioną opinię na temat tego filmu, ale kilka słów o niej dopiero po następnym koncertowym nagraniu. Ponownie trasa Devotional, ponownie Depeche Mode, ponownie koncert z Francji i tym razem nagranie Walking in My Shoes. No i znowu będziemy się wzruszać. Tak więc słuchamy Depeche Mode, ja czekam na SMS-y. 71335. Feet, the bitter fruits need to eat.

Wszystkim dziękował Dave Kahan, a jeśli chodzi o fanów Depeche Mode, no to jak to zwykle bywa, podzieleni na dwie grupy. Na fanów ortodoksyjnych, którzy wszystko, co związane z Depeche Mode, uważają za święte, uważają za genialne. No oraz tych mniej ortodoksyjnych, a do tej grupy ja należę, którym słowa krytyki wypowiadać przystoi. No i jeśli chodzi o film Depeche Mode Life in Berlin, który widziałem ostatnio we wtorek w jednym z dużych kin, gdyż właśnie w kilku miastach naszego kraju w dużych kinach ten film był prezentowany, to uważam, że Anton Corbijn, no miałem nadzieję, że będzie go stać na więcej. Po co te takie przerywniki? Po co jakieś takie rozmowy z osobami, które nic nie wiedzą o Depeche Mode i mówią, że nie znają i być może kiedyś posłuchają. Po co takie banalne wypowiedzi fanów, którzy mówią, że Depeche Mode są dla nich wszystkim i że nie wyobrażają sobie życia bez tego zespołu. No i muzycy, co kilka utworów, nieustające rozmowy z muzykami Depeche Mode, którzy też mówią, że tym razem im się świetnie grało i że tym razem to była jakaś karma i tym razem to był flow i tym razem było niesamowicie. No nie wiem, no ostatnio oglądałem film w reżyserii Antona Corbijna zatytułowany Control, opowiadający o Joy Division. No i ten obraz naprawdę mną wstrząsnął, a film o Depeche Mode, o ich ostatniej trasie koncertowej, o koncercie w Berlinie w ramach tej trasy, no niestety jakoś tak w moim przypadku przeszedł bez echa i nie wiem, czy szybko wrócę i ponownie obejrzę i ponownie posłucham. No ale może kto wie, może sam jestem w swoich ocenach osamotniony, chociaż no wiem, że nie, bo po filmie rozmawiałem z fanami. Jedni oczywiście zachwyceni na kolanach, inni zawiedzeni. Ja jestem wśród tych zawiedzonych i dlatego nie zaprezentuję teraz żadnego z nagrań z filmu Koncert w Berlinie, tylko sięgnę znowu po coś wspaniałego. Był wspaniały Devotional, niech będzie także wspaniała 101, a z niej Everything Counts. We'll be right back. Jakroć kończy się koncert Depeche Mode, to fani chcieliby, żeby te śpiewy, te oklaski, no i to spotkanie z zespołem trwało w nieskończoność. No ale ja niestety zawsze to, co piękne, co wspaniałe, kiedyś musi się skończyć. No i również koncerty Depeche Mode się kończą. Ale nie kończy się uwielbienie dla tego zespołu. Wśród fanów, wśród wielbicieli Depeche Mode są również muzycy zespołów właściwie z całego świata i wielu z tych muzyków nagrywa własne wersje przebojów Depeche Mode. Posłuchajmy, jak Grecy z formacji Emigre poradzili sobie z utworem Somebody. I want somebody to share the rest of my life, share my innermost thoughts, know my intimate details, someone who stand by my side and give me support, and in return she'll get my support. She will listen to me when I want to speak about the world we live in and life in general. Though my views may be wrong, they may even be perverted, she'll hear me out and won't easily be converted to my way of thinking. In fact, she'll often disagree, but in the end of it all, she would understand me. Serca na koniec. Somebody w wykonaniu Greków to od tych mniej znanych, ale wśród fanów Depeche Mode są również ci bardziej znani. Tym razem Rammstein. Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away, just for one day. Let me see you stripped. Let me see you stripped.

sound can stand up to this. Loud enough to knock you down. Burn out. Let's hit the fucking road! Ministry to nawet Rammsteina rozłożyłoby na łopatki. Przywędrowało do mnie pytanie, czy mam nowego Marilyn Mansona. No pewnie, że mam, ale Marilyn Manson w tym swoim najnowszym wydaniu to po Ministry, po nagraniu Jesus Built My Hot Rod oraz przed tym, co jeszcze mam zamiar zaprezentować, zabrzmi jak no, przedszkolak. Ale dobrze, niech będzie. Niech będzie taki grzeczniutki, łagodny, jak na niego Marilyn Manson, a później ogień prawdziwy i grzmoty i wybuchy i dziewczyny śpiewające. Później po Marilyn Mansonie Nightwish oraz Guano Apes. Posłuchajmy. Side. But who do I see coming up the track? A little green man with a snowboard on his back. So, and now I'm flying like an angel to the ma coraz bliżej, trzeba szykować sprzęt. Proszę Państwa, za kilka minut w studiu pojawi się Piotrek Łodej, a za wspólnie spędzone 2 godziny dziękuję Państwu Irena Dan, która audycję zrealizowała, oraz Piotr Kordaszewski, ja audycję poprowadziłem. A na do usłyszenia nagranie, którym 8 godzin temu zespół Lux Torpeda rozpoczął swój koncert w Trójce. Pomiędzy wiecznościami tu czas ucieka nam, wszyscy kują na śmieci, to co ważne.